El teu amor és son, és mort, és dolç, és calor, és son, és abric que mata, és abric que dorm, és abric que enfon. Jo amb qui d'amor sóc, el meu cos vesteix de dol, un somriure per passar la nit, demà et deixo, et deixo al llit, té la suite. Em xucla, em torna enrere. El teu amor m'adorm, em torna enrere dins del ventre. Jo amb qui d'amor sóc, para nano que això m'ataca, la vida no t'enganya. Jo amb qui d'amor sóc, para nano que això m'ataca, la vida no t'enganya. Ataca com la vaga, el teu amor no em vol, sempre mata quan m'atrapa. El teu amor és son, és mort, és dolç, és calor, és son, és abric que mata, és abric que dorm, és abric que enfon. Deixa't, Daniel. Que això mata, que la vida no t'enganya.